Açık Gazete. Kainat, bugün 20 Aralık Salı, yıl 2016, ay 12, gün 355, Kasım 43. 1438 Hicri Rebiülevvel 20, 1432 Rumi Aralık 7. Şeb-i Yelda, en uzun gecelerin başlangıcı. Fırtına. Günün tarihi, 333 yıl önce bugün, yani 20 Aralık 1683'te 2. Viyana kuşatmasının kumandanı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, padişahın emriyle boğularak idam edildi. 48 yıl önce bugün ise 20 Aralık 1968'de, yani Gazap Üzümleri, Fareler ve İnsanlar, Kaygılarımızın Kışı gibi eserlerin yazarı John Steinbeck ölmüştü. Büyük Saatli Marif Takvimi. Песня, конечно, не звучит. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Huzurlarınızda bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekip ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Girişte kısa ama etkili bir, o etkili olduğunu düşündüğümüz bir parça çaldık. Danimarkalı ve Norveçli müzisyenlerden oluşan dans pop grubu Aqua'dan Barbie Girl adlı parçayı dinledik. Biraz askeri militer bir parçaydı. Bu parçanın yorumunu dinledik zaten. Rus ordusu tarafından seslendirilmiş şekliyle dinledik. Yoksa parça çok daha neşeli ve askeri motiflerden arındırılmış bir şekilde çocukların dilinde pelesenk etmeye devam ediyor gibi duruyor. Biz onun militer versiyonunu çaldık, evet. Ve neden şimdi onu yaptığımızı da Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından okuyalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Barbie savaşa gidiyor. Dünya üzerinde 1 milyardan fazla Barbie bebek var. Onlardan daha kalabalık olan tek ulus Çinliler. Dünyanın en sevilen kadını ondan eksik kalamazdı. İyinin kötüye karşı savaşında Barbie askere yazıldı, selamını çaktı ve Irak savaşına gitti. Savaş cephesine kendi bedenine göz dikilmiş ve Pentagon tarafından gözden geçirilip onaylanmış karacı, denizci ve havacı üniformalarıyla vardı. O sık sık meslek, saç şekli ve kıyafet değiştiriyor zaten. Daha önce de şarkıcı, sporcu, paleontolog, dişçi, astronot, itfaiyeci, dansçı ve daha bir sürü şey olmuştu. Her yeni iş yeni bir look ve bütün dünyada kız çocuklarının satın almak zorunda oldukları yeni bir gardırop gerektirdi. 2004 yılının Şubat ayında Barbie erkek arkadaşını da değiştirmek istedi. Onu plastik günahı işlemeye davet eden Avustralyalı bir sörfçünün cazibesine kapıldığında yaklaşık yarım asırdan beri mükemmel vücutlu Ken'le birlikteydi. Mattel şirketi ayrılık haberini resmi olarak duyurdu. Bu tam bir felakete yol açtı. Satışlar bıçak gibi kesildi. Barbie uğraş ya da kıyafet değiştirebilirdi ve değiştirmeliydi de ama kötü örnek olma hakkı yoktu. Bunun üzerine Mattel şirketi ikilinin barıştıklarını resmi olarak duyurdu. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atalım. Saat Marif takviminden de söylediğimiz gibi bir vezirin idamı haberinin 333. yıl dönümü, Viyana kuşatmasının başarısız olması üzerine komutanı idam ettirivermiş padişah. 1963'te bugünse Berlin duvarı ilk defa Berlinlilere doğuda kalan akrabalarını bir günlüğüne ziyaret edebilmeleri için açıldı. Daha sonra daha 1989'a kadar böyle açılıp hafif ziyaretlerle devam edecek ama sonunda birdenbire ardına kadar açılacaktı kapıları ve bu iş bitecekti. Evet, şimdi günün haberlerine geçmeden önce çok özür dilerim. Selahattin hatırlatıyor, bir Galeano ile alakalı malumat vuruşluğu o da yapmak istiyormuş. Ondan ötürü gelen ufak bir ek bilgi var. 875 bin liraymış toplamda Barbie ve Ken'e benzemenin maliyeti, aklınızda bulunsun. Lazım olur mu tam olarak emin değilim ama bu işi yapanlar var, kendilerini sürekli ameliyat ettirerek tamamen Barbie görünümünde tutan kadınlar olduğunu biliyoruz. Erkekler de var. Ken olan, öyle mi? Evet, Ken'ler de varmış. İki kişiden bahsediliyor Selahattin'in gönderdiği haberde. Bir Rus çift, biri Rus biri Fransız çift. Uyuma bakar mısınız? Fransız ve Rus. Bu sıralarda Rus olmak durumunda zaten. Bütün haberler Rusya'yla ilgili. İdolleri Barbie ve Ken'e benzemek için estetik operasyonlara 875 bin lira harcamışlar. Sevgililerinin yaptırmayı planladığı estetik operasyonlar ise daha devam ediyormuş. Şu ana kadar implantasyonlara aralarında bulunduğu cerrahi müdahaleler neredeyse 875 bin lira harcamışlar. Anastasia, kadın olanı, toplamda 129 bin 700 pound. Quentin ise toplamda 79.300 pound harcamış. Tabii ki erkeklerin estetik algıları biraz daha düşük oluyor. Mesela Anastasia sadece göğüs ameliyatlarına 10 bin, burun operasyonlarına ise 6.500 pound harcamış. Botoks için ise 1.750 pound harcamış. Diğer taraftan Quentin ise burun operasyonundan 6 bin, botoksa da 2.350 pound harcamış. İkisi de birbirinden güzel olmuşlar. Ne kadar güzel. Gençken kendimi hiç güzel bulmuyordum demiş. Yaşlandıkça Barbie'ye benzediğini söylemiş. Hadi artık. Hoş geldiniz, döndünüz. Hoş bulduk efendim. Haberlere geçelim. Geçelim. Evet. Çok ürkünç haberlerle dolu. Yani son derece büyük bir terör dalgasının diplomasiye de sıçradığını belirtiyor Cumhuriyet Gazetesi mesela. Ve Rus Büyükelçiye karanlık bir suikast yapıldığı haberi var. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov, Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bir çevik kuvvet. Evet. Mensubu tarafından polis kimliğiyle girdiği belirlenen suikastçı diyor ama zaten polis kimliğinde, yani polis kendisi, çevik kuvvet mensubu. Kendisi arkasında bekliyormuş arkada zaten. Arkada büyükelçi kürsüde konuşurken arkadan yaklaşarak saldırıyı gerçekleştiriyor. Bu Bertrand Tavernier'in, yanılmıyorsam, La Mort en Direct, Doğrudan Ölüm tam nasıl çevrildiğini hatırlamıyorum Türkçe'ye ama bir science fiction kurgu bir film vardı. Gerçekten öyle. Kameraların önünde birisine çip takılıyordu. Kamera takılıyordu filmde. Hı hı. Romy Schneider falan oynuyordu. Şey katile mi? Suikastçıya mı? Yani insan evet ölümü doğrudan gösteriyordu. Kameraların önünde Büyükelçi Karlov'u kurşun yağmuruna tutarak yani muazzam bir taraka halinde öldürüyor. Sonra da şehadet işareti yapıyor. Allahu Ekber, Halep'i unutmayın, Suriye'yi unutmayın. Bu zulümde payı olan kim varsa hepsi tek tek hesabını verecek diye bağırıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polisin düzenlediği operasyon sonucu ölü ele geçirilen suikastçinin 1994 Aydın Söke doğumlu Ankara Çevik Kuvvet'te görevli polis memuru Mevlüt Mert Aydın Altıntaş olduğunu açıklamış. Yeni bir terör dalgasıyla suikastlarla karşı karşıyayız. Polis kimliğini göstererek salona girdiği ifade edilen siyah takım elbiseli saldırganın Karlov'un kürsüde konuşması sırasında arkasında polis korumalarının yaptığı gibi parmaklarını kenetlemeden elleri göbek hizasında beklediği görülmüş. Ardından suikasti gerçekleştirmiş polis memuru izindeymiş ama Büyükelçi Karlov'u sırtından vurmuş. Suikastçi Mevlüt Mert Altıntaş önce El-Kaide'nin neşidinden onların şarkısından ilahisinden alıntılar yaparak Arapça beni buradan ancak ölüm alır cihada biat ettim ve şehadeti hedefliyorum. Şehadetten başka bir şeyi hedefleyemeyiz diye bağırmış. Daha sonra da Türkçe Allahu Ekber, Halep'i unutmayın, Suriye'yi unutmayın. Beldelerimiz güvende olmadıkça sizler de güvenliği tadamayacaksınız demiş. Bütün dünyadan da haberleri, fotoğrafları var. Beni buradan ancak ölüm alır diyor. Yani New York Times'dan, Washington Post'a, oradan Guardian'a, Alman medyasına da yerde yatan cesedin fotoğrafıyla beraber kaçışan insanların görüntüleri hakikaten aklın durduracağı bir şey. Şimdi 3 kişi de yaralanmış orada aynı zamanda konuklar arasında. Kendisinin de nasıl öldürüldüğü bilinmiyor ama saldırganın annesi ve kız kardeşi hatta babası da galiba gözaltına, bütün ailesi gözaltına alınmış diye bir haber de var. Saldırının ardından özel harekat polisleri çağrılmış, binanın etrafını çevirmişler. 15-20 kez silah sesi duyulmuş, çatışma yaşanmış ve 25 dakika sonra silah sesleri kesilmiş. Ve öyle ele geçirildiği söyleniyor. Evet, olaya sesine kulak verelim. Bir olayla karşı karşıyayız. Genç 2014 yılında polis olmuş. Saldırıdan önce rapor alarak izne ayrılmış. Bu arada suikasti planladığı belirtilmiş. Aydın'da oturan yakınlarından 5 kişinin gözaltına alındığı gibi bir başka tuhaflık da var. 22 yaşındaymış efendim. 22 yaşında evet. Evet. Yani bu çok sayıda şey var, terörle ilgili, şiddetle ilgili haber var. Onları da kısaca şey yapalım. Andrei Karlov'a bu silahlı saldırının ve ölümcül saldırının arkasından Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği önünde de Ankara'da silah sesleri var. Ve saldırgan gözaltına alınmış, pompalı tüfekle havaya ateş açan Ankara'da oluyor bu da. Nöbet tutan polisler tarafından gözaltına alınmış. Sabah gazetesi olaya ilişkin olarak ilk aktardığı haberde başkent Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'ne pompalı tüfekli bir şahıs etrafa ateş açtı diyor. Şahin S. paltosunun içinde sakladığı pompalı tüfeği çıkararak havaya 8-9 el ateş açmış. Gözaltındaymış. Pompalı tüfek ise incelenmek üzere olay yeri inceleme ekiplerine teslim edilmiş. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ne Karlova düzenlenen suikast sonrası Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nde güvenlik önlemleri de artırılmıştı. Büyükelçi Karlov'un suikasta uğradığı Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne yakın bir mesafede bulunuyor. Büyük bu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin değil, bölgedeki bütün büyükelçiliklerin güvenlik önlemlerinin arttırmasına, daha farklı bir şekilde kendi güvenliklerini almasına neden olacak gibi duruyor. Düşünsenize, arkanızda sizin güvenliğinizi sağladığını düşündüğünüz polis memuru bir anda cebindeki silah çıkarıp büyükelçinize atış etmeye başlıyor ve onu öldürüyor. Yani böyle büyük bir olay ne zaman görülmüştü diye soracaksanız, Murat Yetkin'in galiba yazısında daha önce böyle bir olayın görülmediğini, doğrudan bir suikaste kurban giden bir büyükelçinin olmadığını kameralar karşısında doğrudan diye söyleniyordu. Bilmiyorum. İşin ilginç taraflarından biri artık tamamen böyle yarı polisiye yarı dehşet hikaye ve filmlerine döndü olay. Putin de bir şey yapmak üzereymiş. Bir öldürülen bir büyükelçi, İran büyükelçisinin ile ilgili bir oyunu seyretmek üzere hazırlanırken vazgeçmiş, iptal etmiş. Böyle bir, ama bu yüzyıllar önce olan Çarlık Büyükelçiliği'nde ilgili bir şey galiba. Suikaste bir provokasyon olarak nitelendirmiş Putin. Aynı zamanda Erdoğan da provokasyon olarak nitelendirmiş. Evet, üzerinde anlaştık diyorlar. O yüzden kimsenin istifa ettiği gibi bir durum söz konusu değil. Değil. Hiç güvenlik tedbirlerinin yetersizliği de söz konusu zaten değil. Zaten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıdan 15 dakika sonra olay yerine gelmiş. Saldırgan da bu sırada merkezin, bu sanat merkezinin en üst katına çıkmış. Soylu geldiğinde silah sesleri devam ediyormuş. Soylu Operasyon Merkezi'nin hemen yanındaki Ankara Sanayi Odası'ndan yönetmiş operasyonu. Özel harekat timiyle çatışan suikastçı ölü olarak ele geçirilmiş. Ölü olarak ele geçirilmeseydi çok fazla şey ortaya çıkarılabilirdi galiba. Evet, yani intihar değil herhalde, vurularak, bilmiyorum. Ayrıntılarını yazmıyorlar evet. Maalesef ve çok, yani olayın karanlıkta kalan pek çok yeri var. Saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanı Rus halkına taziye dileklerini iletmiş. Putin'in talebi üzerine olayla ilgili olarak ortak soruşturma komisyonu kurulacağını söylemiş. Bu arada Zaharova, Rusya Dışişleri Sözcüsü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyacaklarını söylemiş olayı. Başbakan Medvedev de Rusya bunu cezasız bırakmayacak demiş. Bir provokasyon olduğunu söylemekle beraber müthiş karışık ve tüyler ürpertici bir durum. Endişe verici çok. Cihada biat ettim ve şehadeti hedefliyorum diye bağıran bir çevik kuvvet polisi genç, 22 yaşında bir çevik kuvvet polisinden bahsediyoruz. Şimdi neyi araştıracaklar, neyi soruşturacaklar? Silah kullanmayı nerede öğrendiğini falan mı öğrenmeye çalışacaklar? Nerede eğitim aldığını mı öğrenmeye çalışacaklar? Hiç bilmiyorum ama zaten belli değil mi zaten bunlar? Evet, bir de ailesinin kim olduğu, annesinin, babasının, kız kardeşinin ve bir de şeyden bahsediliyor, evde ev arkadaşının da gözaltına, 5 kişi gözaltına alınmış. Bununla ne amaçlandığını da evet, anlamak da mümkün değil ama bizim bildiğimiz, anladığımız işler değil. Belki bu şeyi önleyemeyen, bu dünya tarihinde de ender rastlanan, herkesin gözü önünde başkentte bir büyükelçinin öldürülmesini önleyemeyenler, öldürenin ailesini gözaltına alarak, soruşturarak belki çözerler. Muazzam bir rezalet. Nereye bakarsanız bakın, hangi gazeteye, uluslararası gazeteye bakarsanız bakın, yani yurt dışındaki gazetelere bakarsanız bakın, sosyal medya üzerinden takip edin isterseniz, isterseniz hard copy olarak bakın, onların sayfalarını görün. Hepsinde Türkiye'de bir polis memurunun elinde silahıyla beraber Rus büyükelçisini öldürdüğü anın fotoğrafını göreceksiniz. Bu arşivlere bu şekilde düşecek. Evet. Devlet memuru. Evet, hepim yani, ve çevik kuvvet özellikle de özel polisin. Evet, korumak için, o kişileri korumak için orada bulunan, o bulunduğu söylenen kişilerden. Yani güvenliği bir anda gerçekten sıfıra attığı söylenebilecek bir durum bu. Yani bu ailesinin topluca gözaltına alınması da daha bir gün önce üzerinde durduğumuz Hammurabi kanunlarını da akla getirmiyor değil. Eski kadim Mezopotamya'da yaklaşık 1754 Nisan milattan önce 1754 yılında gayet iyi durumda bulunan Louvre'da da başka İstanbul'da da arkeoloji müzesinde de bulunan Hammurabi kanunu tabletlerinden Babil tabletlerinden görmek mümkün. 282 kanun göze göz dişe diş diyor ve ailelerin de mesela ne bileyim bir adam kendisine bir çocuk veren karısından ya da kendisine bir çocuk veren kadından ayrılmak isterse o zaman karısına çeyizini geri verir ve çocuklarına baksın diye tarlanın, bahçenin, malların bir kısmının kullanım hakkını verir. Çocuklarını büyüttüğü zaman çocuklara verilenlerden bir parça, oğlanınkine eşit olan bir parça da ona verilir. Ondan sonra kalbinin erkeğiyle evlenebilir filan diye gidiyor. Kalbinin erkeği. Hmm. Bir adam bir kadın alır da bu kadın ona bir kadın hizmetçi verirse ve çocuklarına bakarsa, ancak buna rağmen adam başka bir kadın almak isterse ona izin verilmez. Bu adam ikinci bir kadın alamaz. Nasıl yani? Bir oğul babasına vurursa onun elleri baltayla kesilir. Babaya. Evet. Devlet baba dahil mi? Bir doktor operatör bıçağıyla derin bir yarık açarsa ve hastayı öldürürse ya da bıçakla bir tümörü açıp gözü keserse doktorun elleri kesilir. Yakınları tarafından aslan dövülmez ama. Evet, bir adam yani kölesinin gözünü çıkarırsa o zaman ya da kemiğini kırarsa onun değerinin yarısını verip, kölelerde durum farklı. Yani, köle sahibinin gözünü çıkarmıyor, kısasa kısasa orada geçmiyor. Orada geçmiyor, evet, kölelerde geçmiyor. Böyle bir durum. Peki, bu çok son derece kaygı verici gelişmeyi takip eden birçok şey daha var. Soylu kağıttan okumuş basın açıklamasını. Sonra soruları da almamış. Ondan da bahsediliyor. Ne derece ilginç bir detaydır size bilmiyorum ama böyle bir şey de varmış. Soylu duruma hakimdir herhalde İçişleri Bakanı. Yalnız bütün dünyada bu fotoğraflar, senin de biraz önce söylediğin gibi, dolaşıyor. Film de, video da dolaşıyor. Ve yani FETÖ iddiasından bahsediliyor. Suikastçı polisin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra izin aldığı öğrenilmiş. Savcılık kaynakları ilk araştırmalı. Ne kadar süre izin almış olabilir ki? Yani devlet memuru ne kadar uzun süre izin almış olabilir ki? Böyle bir durumdayken, aynen, polisken. İki gün, iki üç gün değil miydi? Evet. Neyse, Cumhuriyet Gazetesi böyle yazmış. Savcılık kaynakları ilk araştırmada El-Kaide ya da El-Nusra bağlantısı tespit edilemediğini, araştırmanın sürdüğünü bildirmişler. Savcılık kaynakları suikastçı polisin FETÖ üyesi olduğu iddialarında araştırdıklarını belirtmişler. FETÖ'nün uyuyan hücreleri hala var. Bunlardan biri de Türkiye'yi karıştırmak için böyle bir eyleme imza atmış olabilir demişler. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre. İşte Hürriyet'te yazıyorlar. Ne yazıyor efendim? Böyle bir ihtimal olduğundan bahseden haberler de çıkmaya başladı. Asıl ama ihtimal olarak değil, doğrudan doğruya net olarak söyleyen gazeteler de var. Kimin yaptığını hepsi biliyor gazetelerin. Mesela Sabah gazetesi Kalleş FETÖ'den dostluğa suikast diye vermiş büyük bir manşetle. Onlar biliyorlar. Rus Büyükelçi Karlova tuzak, Kalleş FETÖ'den dostluğa suikast diyor. Öte yandan şeyde çok çabuk ortaya çıkarılmadı mı? Evet. Sabah Star FETÖ'den Türk-Rus ilişkilerine kurşun diye verilmiş. Star gazetesi saldırıda FETÖ izi diyor, Türkiye gazetesi. Nasıl bir iz bulmuşlar efendim? FETÖ'cülerin düşürdüğü uçak şimdi de elçiyi aldı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi suikast sonucu öldürüldü diyor. Uçakla bağlantı kuruluyor. İz bu. Havadan karaya giden iz. Evet. Bu şekilde. Metafor büyük sabotaj vardı diyor Yeni Şafak gazetesi. CIA'nın FETÖ'cü suikastçileri harekete geçirildi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve CIA de işin içine girmiş oluyor. CIA'nın demiş onlar. FETÖ'cü Avrupa Birliği'ni sokmamışlar mı? Avrupa Birliği'nin de bir kararı var Rusya'ya olan yaptırımların uzatılmasına dair aynı gün içerisinde. Ayrıca da bir ima da var Yeni Şafak'ta, sergilere korumayla gitmezdi diyor. Kendi hatası da olabildiği iması çıkar mı buradan? Genel olarak böyle şeyleri yapmıyormuş. Yani Büyükelçi Andrei Karlov'un koruma kullanmadığı ve zırhlı araca binmediği öğrenilmiş. Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Karlov'un bunu soran gazetecilere ise bana kimse bir şey olmaz, bana kimse bir şey yapmaz, yapamaz dediğini de aktarmış. Cumhuriyet Gazetesi'nde benim okuduğum kadarıyla genellikle böyle dolaşıyormuş. Evet ama özel tedbir alsalar iyi olurdu. Tabii. Ne yani Türk polisine güvenmeyecekler mi? Kendi evet, polislerine tabii. mi güvenecekler bu sefer? Tabii doğru. Rus polisine mi çağıracaklar? Rus Türkiye'de? Elçiye FETÖ kurşunu demiş. Net. Akşam net olarak Ankara'da sergi açılışına katılan Rusya Büyükelçisi FETÖ dershanesinde eğitim alıp şaibeli sınavla polis olan Mert Altıntaş tarafından öldürüldü diyor. Yani biliyorlarmış. Biliyorlarmış. FETÖ dershanesinde eğitim alıp şaibeli bir sınavla polis olduğu biliniyormuş ve o tutulmuş. Rusya Büyükelçisi'nin sergisinde hemen arkasında görevde bulunuyormuş. Şöyle bir önerim var. Akşam gazetesinin editörlerini istihbaratın başına getirelim ve çözelim bütün her şeyi. Madem bu kadar net ve açık bir şekilde bilebiliyorlar. İnce kanıtları bile okuyucularına sunabiliyorlar. Yok, ama bence bir koalisyon olabilir. Yeni Şafak'la beraber FETÖ'cü katili uzun boylu anlatıyor. Oklarla filan göstermiş. Dönüşüm yapsınlar. İstihbaratçılar gazeteci olsun. Gazeteciler de istihbaratçı olsun. Kendi aralarında birbirlerine işte şey evet. yapsınlar. Dönsünler. Nasıl yapıyorlarsa artık bilmiyorum. Böyle bir şeyi ilk defa görmekte olduğumu söylemeliyim doğrusunu isterseniz. Bunca yıllık bir ömürde. Korkunç. Gerçekten. Şimdi herkes birbirinden şey yapmayacak mı? Paranoyak bir şekilde kuşkulanmayacak mı? Polis polisten, elçilik görevlileri, Türk polisinden, güvenlik görevlilerinden. Bu şimdi mi başlayacak diyorsun? Yoktu şimdiye bilmiyorum. Kadar hiç böyle vardır bir şey vardır muhtemelen de yani bu kadar belirgin bir şekilde görüntüsünü görmüş müydünüz? Siz hayır biraz önce dediğinizde. Biraz önce yani, sesini de duyduk. Yani okuyucu olarak ben de şüphelenmeye başlayacağım bütün herkesten belki de. Sizden de olabilir. Neyse şaka yapıyorum tabii ki. Evet. Ama çok böyle. Güvensiz bir ortam geliyor galiba. Evet. Hain FETÖ TSK'yı böyle paylaşmış bir abiye üç paşa diye. Türkiye Gazetesi'nin başka bir manşeti. Peki, bunu bıraktık. Berlin'den korkunç bir haber var. Almanya'nın başkenti Berlin'de Dorsesi olan bir tır Noel pazarına girmiş ve insanları altına alarak ilerlemiş. Önce ilk verilen rakam 9 ölü ve en az 50 yaralıydı ama sonunda son rakamlarda 12'ye çıktı ölenlerin sayısı. Görgü tanıkları tırın yoldan çıkarak odundan yapılma standların bulunduğu alanda Noel pazarı şeyi de olduğu için Noel pazarı çok kalabalık ve hareketli standların bulunduğu alana kalabalığın üzerine doğru gitmiş. Tırı kullandığı öne sürülen kişi kısa sürede yakalanarak sorguya alındı diyor haber BBC. Yok T24'ün haberi bu. Polonya televizyon kanalı TVN24'de konuşan tırın sahibi Polonya'dan nakliyatçı Ariel Zurawski kuzeni olan şoförle öğleden sonra saat 16'dan beri bağlantı kuramadığını, telefonuna cevap vermediğini belirterek tırın kaçırılmış olabileceğini de söylemiş. Önce Pakistan asıllı olduğunu söyleniyor Almanya'da basında saldırganın. Polis şu anda saldırının gerçekleştiği noktanın yakınlarında bir tehlike olmadığını aktardı diye devam ediyor haber. Ama dediğin gibi tırın Polonya'nın Baltık Denizi kıyısında bulunan Gdansk ya da Danzig kentinde faaliyet gösteren bir nakliye firmasına kayıtlı bulunduğu tır şoförüyle pazartesi günü öğleden sonra bağlantının kesildiği de ifade edilmiş. Kimmiş efendim sonuç olarak yakalanan kişi? Nereliymiş? Kimmiş? Neciymiş? Anlaşılamadı. Bir Alman basını Pakistan asıllı olduğunu söylüyor. Tırın içinde bir kişi daha bulunduğu söyleniyor. Ve saldırı sırasında öldüğü belirtiliyor. O da mı öldü? Bir kişinin, evet. Söz konusu kişinin Polonyalı olması nedeniyle polis tırın kaçırıldığı ihtimali üzerinde duruyormuş. Firma sahibi kamyonu kuzeninin kullandığını Polonya'da işte bir televizyon kanalına konuşmuş ama hiçbir şekilde o sorumluluğu tutulamaz çünkü 15 yıldır bu işi yaptığını vurgulamış. Ne demek bu? Bunu da anlamadım. Bir görgü tanığı Birmingham'dan bir İngiliz görgü tanığı Mike Fox Noel marketine yönelen tırın kendisini 3 metreyle teğet geçtiğini söylemiş. Kesinlikle kasıtlıydı demiş. Associated Press'e konuşmuş. Turistler için büyük bir çekim noktasıymış. Ve Noel'e, Christmas'a bir hafta kala gerçekleşen saldırının yaşandığı bu yerde bulunan markette çok sayıda el yapımı hediyelik eşyalar, yılbaşı süsleri, kılıklar, kıyafetler, çocuk oyuncakları, barbiler, sevimli süsler satılıyormuş. Alman Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Berlin ve tüm ülkemiz için beni ve sayısız insanı rahatsız eden korkunç bir akşam ifadesini kullanmış. Düşüncelerim, hissiyatım, kurbanlar ve onların yakınları ve akrabaları ve arkadaşları için korkan tüm insanlarla beraber demiş. İçişleri Bakanı Thomas de Maizière de olayın saldırı olduğuna dair çok sayıda ipucu bulunduğunu söylemiş. Henüz kullanmak istemiyorum saldırı kelimesini ama bu yönde pek çok bulgu var demiş. Onlar biraz daha ihtiyatlı davranıyorlar Türkiye'dekinden. Şoför de olay yerinden kaçmış. Kaçmış mı? Öldürülmüş, evet. Değil miydi? Hayır, iki kişi varmış. İki kişi. Biri ölüymüş. Öldürülmüş mü yoksa vurmuş mu bilmiyorum. Ayrıca patlama sesleri de olmuş pazarda. Saldırgan polisin operasyonuyla kısa sürede yakalanmış ama sorguya alınmış. Evet, haberin sorguda yani. Bir de Türk var. Dilara Aslan. Arslan Noel pazarındaki saldırıya tanık olmuş. Yanı başındaki kafede çalışıyorum. Gürültüyü duyunca koştuk. Yerde yatan insanlar vardı. Herkes şoktaydı. Kimi yaralılara yardım etmeye çalışıyordu. Bazıları kaçışıyordu. Tamamen bir şaşkınlık ve panik hali vardı. Neye uğradığını şaşırmıştı insanlar demiş. Bu da şeyi hatırlatıyor tabii insanlara. Fransa'da Nice'te geçen Temmuz ayında bu 2016 yılı gerçekten sayısız böyle olayla delik deşik olmuş vaziyette. Nice kentinde de kamyonlu bir gene tırla bir muazzam terör saldırısı vardı. Tunus doğumlu Muhammed Buhlel diye bir kişi Nice'in meşhur kordon boyunda hızla sürdüğü kamyonu Bastille gününü kutlayan kalabalığın içine sokmuş ve 86 kişiyi öldürmüştü. Polis Buhlel'i ancak vurarak durdurabilmişti. Bu seferki daha ucuz atlatılmış diyeceğim ama böyle bir şey de söylemek bile dilim varmıyor. Bu arada da İsviçre'de de camide bir saldırı olmuş Zürih kentinde. Onunla kapatalım bu durumu herhalde. Yaralıların olduğu belirtiliyor. Can kaybı yokmuş ama yaralı sayısı hakkında bilgi vermemiş. Polis saldırıyı kaç kişinin düzenlediği ve nedenini araştırıyoruz demişler. Bir başka bilgi de yalnız bu camiye yapılan saldırıda saldırganın ya da saldırganların o bile bilinmiyor. Olay yerinden kaçtığı, yakalanmadıkları ya da yakalanmadığı bilgisi de verilmiş. Böyle bir dizi ürkütücü haber var. Şeyi de söyleyelim, bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci seçmenlerin toplantısında Trump seçildi, oylandı. Bu mesele bitti ama Earth to Trump adlı bir kampanya, büyük bir kampanyada tehlikeli bir gündem maddesiyle resmen başkanlığı ilan edilene kadar bütün Amerika'da, bütün eyaletlerde 20 inauguration diyorlar ona, 20 Ocak tarihinde kadar pek çok konuşmacı, müzisyenler dört bir tarafta direniş, başkana direniş gösterileri olacak. O da ilginç bir durum. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Do you see people being led by the righteous hand? Taking care of everyone like they were on a piece of land. Show me. Show me. Show me. Show me. Do you see people's lives being lost on the sacred land. In the battle over water being fought for the baby's hand. Show me. Show me. Are free to stand up for themselves, and the promises made stop gathering dust on the shelves. Show me, show me. Cause that's what made me this way. When heaven on earth is improved by the hand of man, and people everywhere get together and join their hands. Show me. Show me. Show me. Show me. Neil Young'dan yeni parçası Show Me dinledik. Dakota Sioux yerlilerine destek olmak için büyük bir faaliyet gösteriyor. Hem sanatsal hem de aktivist olarak Neil Young bu çevre ve yerli meselelerini en yakından takip eden insanlardan biri kendisi de. Kanadalı biliyorsunuz, bunu da Açık Dergi gibi bize duyurdu. Neil Young'ın yeni parçası Show Me, bize onlar gönderdiler. Biz de çaldık Açık Radyo'da, Açık Gazete'de. Devam ediyoruz. Çok soğuk bir hava var. Ve bu soğuk havanın da daha da artacağını Gökhan'a burada söylemişti Açık Deniz'de geçen cumartesi günü. Özellikle çarşamba günü büyük bir alçak basınç soğuk vaziyeti var. Fakat bunun da inanması güç gelecek ama küresel ısınmayla direkt bağlantısı olduğu net olarak ortaya konmuş durumda. Yani kuzeydeki, kuzey kutbundaki muazzam yükselme 33 derece ortalamanın Celsius üzerine çıkınca, yani Rusya'daki Arktik bölgenin ve 20 derecede bazı başka yerlerde yeni bir rekorlar dizisi kuruldu ve bunlar Arktik bölgedeki, Kuzey Kutup bölgesindeki bu hızlı değişiklikler yaşadığınız her yeri etkiliyor demişler. Pek çok şeyde konuşulmuş iklim bilimciyle, Damien Carrington'ın haberi Guardian'dan. Ve Guardian gene de iklim değişikliği eylemine artık çabuk olsanız çok iyi olur diye bir editorial yazmış başyazı. Çünkü Kuzey Kutbu'nda 20 derece ortalamanın üzerine çıkması gibi şeyler olunca buz şeyde klimayı oluşturan buz sistemi de çökünce Trump'la Putin de bunu avantaj olarak görebilirler ve petrol girişimine zaten aralarında anlaşma yapmışlardı. Devam ediyor. Yani buzlar eriyor metaforu artık metafor olmaktan çıktı diyorlar. Bu konuyla alakalı bir de kötü haberim var. Müsaade ederseniz kötü kısmıyla başlamak istiyorum. 10 milyar insana yetmeyecekmiş. Kıtlığa doğru gidiyormuş dünyadaki kaynaklar. Evet. Bu kötü kısmı. İyi kısmı ise bunun tarih olarak 2050'nin verilmesi. İşte 35 sene. Evet yani artık hemen. Artık 33. Yarın ya da 2020'ler değil 2030'lar veriliyormuş. Önlem almazsak 30 yıl sonra her dakika ekilebilir arazinin 27 hektarını kaybetmeye başlayacakmışız. 2 milyar insanın su kıtlığı yaşamaya devam edeceği ve su stresi birçok ülkede daha çok yaşanacağı söylenmiş. Nerede söylenmiş? Su stresi savaş demek. Nerede? Terör demek. Milano'da yapılan 7. Uluslararası Gıda ve Beslenme Forumu'nda açıklanmış bunlar. Bu hızla 2050'de dünya nüfusunun 10 milyara ulaşacağı ve gıda üretiminin yetmeyeceği söylenmiş. Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı'nın düzenlediği bir forumda gıda konusunda sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gıda israfı, obezite, insan ve gezegeni koruyacak beslenme modellerine dikkat çekilmiş. Ama yetmeyecekmiş. 3 dünyalık gıda üretimi yetmeyecekmiş hatta 2050'de. Şu anda yetiyor mu? Yetmiyor. Şu anda da yetmiyor. Ama tedbir alacağız tabii. Elbette. Yani bütün tedbirleri alacağız. Bak, alınıyor mesela. Gebze Teknik Üniversitesi'ndeki organik ışık yayan bitkiler projesi tamamlanırsa büyük bir enerji verimliliği sağlanacakmış. Nasıl olacakmış bu işte? Deniz anası gibi, ateş böceği gibi canlılardan alınan genler bitkilere yapıştırılacakmış. Tümörlenecekmiş özür dilerim. Ve bu tümörlendikten sonra etrafa bu bitkiler yapıştırılıp ardından enerji verimliliği sağlanacakmış. Tasarruf edilecekmiş. Bu gibi yöntemler düşünülüyor. Yenilenebilir enerji ya da fosil yakıtlardan kurtulalım. Hayır, daha dönüşülebilir bir dünya yani, görürsün yani diye bir şey kömür, yok. O şey. Fakat onlar değil tabii ki. Tatsız bir doğanın böyle bozmasına. Haberim var Trump'a ve kömürcülere. Kömür yani gerek Trump'a gerekse de Türkiye'deki kömür enerjisini başta Enerji Bakanı olmak üzere savunanlara kötü bir haber var. Juan Cole yazmış Informed Comment'ten. Bloomberg'un yeni raporu bu hafta çıktı ve güneş enerjisinin inanılmaz bilgiler var. Güneş enerjisinin şeyleri, bataryaları, bu endüstri kömürün en ucuz deniyor ya, temiz enerji falan, temiz kömür gibi laflar var. Hatta Trump da söylüyor. Türkiye'den de pek çok temiz enerjici var. Belki onu ileride iklim içinde de konuşuruz birazdan. Kusura bakmayın Trump ama kömürü geri getiremezseniz çünkü yarı fiyatına, yarı yarıya, kömürün yarısına düşmüş güneş enerjisi fiyatları. Müthiş değil mi? Bloomberg evet. Yani inanılmaz bir şey vermiş. Bütün dünyada hem de rüzgar enerjileri de öyle. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bu güneş enerjisini koyanlar %200 artmış. Üçüncü çeyreğinde 2015'in üçüncü çeyreğine göre 2016'nın üçüncü çeyreğinde son çeyreğinde yok son çeyreğinde %200 artmış. Ve böylece önümüzdeki 10 yıl içinde dünyada fosil yakıtları peak'e ulaşıp ondan sonra da işe geçecek deniyor. Barış Ergin gibi düşünmüyorsunuz yani Sabah gazetesinin o kömür efsanesine daha yeşil bir şekilde geri dönüş yaptığından bahseden bir yazı kaleme almış 12 Aralık'ta. Yok öyle düşünmüyorum. Türkiye'deki enerji üretiminde sadece %27 oranında kullanılan kömürün payı dünyada %40'ı aşmış durumdaymış. Verimlilikteki artış ve dijitalleşmeyle birlikte kömürde emisyon da oldukça azalmış durumdaymış. Galiba kömürü dijital hale getirmişler. O şekilde yaktıkları zaman dumanı yeşil çıkıyormuş. Benim anladığım bu. Almanya örnek veriliyor. Almanya'da nasıl yapıldığından bahsediliyor ama Almanya'nın kömür santrallerini kapatmasıyla alakalı verdiği kararlardan bahseden bir şey yok. Leşköm mü diyeceğiz, temköm mü? Leşköm diyelim. Evet, Halep. Halep'e geçelim biraz da o zaman. İyi haber orada da var. Evet, nedir? Bulayım efendim. Rakamlarla konuşayım. Mahcup olmayayım şimdi sizin karşınızda. Yetimler kurtarılmış. Aman Allah'ım, ne kadar hoş bir durum bu. İyi haber bu. Tahliyeler yeniden başladığından bahsediliyor. Senin yokluğunda Halep'in tahliyesiyle ilgili aşağı yukarı 10 dakikada bir değişen haberler okuduk. Sürekli olarak. 10 dakikada bir. Evet, yani şimdi durduruldu. Tekrar açıldı. Yok, durduruldu. Yok açılıyor şeklinde cereyan ediyordu. Kaçırmışım. Ben de tam o esnada İngiltere'de sınır polisi tarafından durdurulup ülkenin Suriye politikası hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir sorulan soruları cevaplamakta meşguldüm. Diyebildim sadece. Evet. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'de örgütün Doğu Halep'ten yapılan tahliyelerin denetimi için bölgeye gözlemci göndermesini öngören karar tasarısını oy birliğiyle kabul etmiş. Evet. Gözlemci gidiyormuş. İşte nihayet insanlığı kurtarıyorlar. Öldürülmezler değil mi? Birleşmiş Milletler yetkilileri de öldürülüyor ya orada. Hiç yardım görevlileri öldürüldü. Büyükelçiler de öldürülüyor. Konvoylar artık vuruluyor. Her şey mümkün. Doğu Halep'ten tahliye edilenlerin sayısı 20 bine ulaştı diye bir haber var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Halep'ten tahliyelerle ilgili açıklamalarda bulunmuş. Bu 7 yaşındaki Twitter'cı sosyal medya üzerinden konuşan 7 yaşındaki Bana'nın da ailesiyle birlikte Türkiye'ye getirileceğini müjdelemiş. Yani gördüğünüz gibi iyi haberler var. Ayrıca Guardian'ın bir haberi var. Kerim Şahin gene İstanbul'dan bildiriyor. Yakın takipteyiz onu. En yakından takip edenlerden biri. Halep'in tahliyesinde Doğu Halep'in 5000 kişinin operasyon tekrar başladıktan sonra 5000 kişinin kurtarıldığı, 75 bin otobüs getirildiğini söylüyor ama bu gayet karışık bir durum. Bana El Abed'in de fotoğrafı var. Suriyeli gazeteci Hadi El Abdullah'la pazartesi günü çekilmiş bir fotoğrafı var. Neşeli görünüyor. Evet, tahliyede sırasında. Ama havanın orada da oldukça soğuk olduğundan bahsediliyor. Evet evet. Böyle bir durum var. Evet, bir kalan zamanımızda da birkaç şey de söyleyeyim. PKK, KCK operasyonlarında bir haftada kaç gözaltı olduğunu biliyor musun? Takip edemedim efendim. Lütfen yavaş yavaş söyleyin. 924 gözaltı var. 924. Kaç ya, günde dediniz? Bir haftada. Bir hafta yani bunu hemen 52 ile çarp bakayım. Neyse, sen daha uyanamadın. Hesap makinesi mi hocam? Ben yapayım. 48.048 gözaltı. Yani bir sene devam ederse 50 bin kişiyi yaklaşık gözaltına almak mümkün olacak bu. Ve bu arada İçişleri Bakanlığı 213 iç güvenlik operasyonunda 7 örgüt üyesinde öldürüldüğünü bildirmiş. Onu da çarp 52 ile senede 364 ölüyor. Yani günde bir ölüye tekabül ediyor. Vatandaşlıktan çıkarmayla alakalı şeyler de söylendi galiba. Söylendi, evet. Onları söylemiş miydiniz? PKK'ya destek veren o kişiler vatandaştan çıkarılacak diye bir açıklama yapmıştı. Öyle sözde var ama vatandaşlıktan çıkarma şeye bağlı değildir. Böyle bir şey hukuki olamaz. Yeni anayasada gelemez mi? Gelemez yani hiçbir şekilde. Vatandaşlık çünkü bahşedilen bir şey değildir. Devletin bahşettiği bir şey. Doğmakla olan bir şeydir. Babil'e kadar geri götüreyim mi seni? Kölelik olan sistemlerden bahsediyoruz. Kölelikten sonrasında evet. Ondan sonra vatandaşlık hukuku diye bir şey vardır ve uluslararası hukukta garanti altına alınmıştır. İçişleri Bakanı yanlış söylüyor. Ama parasını verip satın alabiliyorsunuz. Yurt dışından gelip böyle konut aldığınız zaman ya da iş, bir şekilde yatırım yaptığınız zaman teşvik amacıyla vatandaşlık veriliyor. Ondan mümkün. Çıkaramazsın ama. Hmm. Kimseyi çıkaramazsın. Paran varsa olabiliyorsun ama hiçbir şekilde çıkarılamıyor. Okay. Tamam. Elbap'taki saldırıda bir Türk askeri daha öldü. Yaralılar da var. Irak-Şam İslam Devleti'nin Suriye'nin Elbap kenti yakınlarında Türk askerlerine düzenlediği saldırıda bir uzman çavuş yaşamını yitirdi. Adı belirtilmemiş maalesef. Benim elimdeki haberde. Bu arada Paris cinayetlerinin zanlısı Ömer Güney'in nasıl öldüğü bilinemiyor. Paris'te Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şalemez'in öldürüldüğü suikastin tutuklu şüphelisi Ömer Güney bir türlü mahkemeye çıkarılamadı. 17 Aralık sabahı da Paris'te öldü. Beyin tümörü hastasıydı ve son aylarda durumu kötüleşmişti diyor. Ailelerden de tepki gelmiş. İlk soruşturma Fransız polisi tarafından 2015'te tamamlandı. Ve Fransız makamları Güney'in sağlık sorunlarından haberdardı. Neden 2017 Ocak ayı beklendi? 5 Aralık tarihi bilinçli olarak mı 23 Ocak 2017'ye ertelendi diye sorulmuş. Çok karanlık bir durumda öyle. Bir de şey söyleyeyim, iyi bir haber. FARC ya da Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri ve Kolombiya hükümeti arasında yapılan anlaşmanın ardından FARC siyasi parti kurma sürecinde önemli bir adım atmış ve örgütün silahlı olmayan 6 üyesi kongrenin alt kanadında temsil hakkı elde etmiş. Orada nihayet bir barışa doğru gidiyor. 52 yıl sonra bakalım ne olacak diyebiliriz. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın konuşması da Türkiye'de ve muhtemelen dünyada da çok bir ilk niteliğini taşıyabilir. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, adalet herkese her konuda eşit davranılmasını gerektirmez demiş. Kim demiş bunu? Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan. İstanbul Tahkim Merkezi tarafından düzenlenen kamu kurum ve kuruluşları açısından tahkim konferansında Anayasa Mahkemesi'nin Yüce Divan Salonu'nda yaptığı konuşmada. O hal devam ediyor. Bence ondan da ötürü demiştir. O hal sürecinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile alakalı çeşitli açıklamalar da yapılmıştı. İnsan hakları bildirgesi de aynı şekilde askıya alındığından bahsediliyordu. Yani adalet her konuda, herkese her konuda eşit davranılmasını gerektirmez demiş. Tersine farklı durumdakilere eşit muamele bazen adaletsizliğe yol açabilir demiş. Yani eşitlik, adalet, kardeşlik, Fransız devrimi filan 1789, onları unutabilirsin. Ve Mevlana'ya dönelim. Öyle demiş zaten Zühtü Arslan da. Mevlana'dan örnek vermiş. Büyük hukukçu. Mevlana. Hmm. Şer'i hukuk. Yok. Medeni. Değil herhalde. Yani şer'i hukuka bir gidiş de var tabii. Yani suyu ağaca verdiğinizde adalet, dikene verdiğinizde zulüm olur demiş. Yani dikene su vermeyeceksin kaktüse, öyle mi? Bana verdiğinizde Allah razı olur. Bu nedenle adalet her şeyi yerli yerine koymaktır, herkese hak ettiğini vermektir görüşünü savunmuş. Çok ilginç bir açıklama bu. Ve nitekim son derece haklı olduğu da Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın ortaya çıkıyor. Çünkü Ankara'daki Gezi Parkı eylemleri sırasında Ethem Sarısülü'yü vurarak öldüren polis Ahmet Şahbaz, 1 yıl 4 ay ve 20 gün hapis cezası aldı. Onu da mahkemede cezayı adli para cezasına çevirdi. Şahbaz 14 ay tutuklu kaldığı için para cezasını da ödemeyecekmiş. Anne Sarısulu karara tepki gösterirken, benim oğlum yatıyor, katiller geziyor, içimiz kanı alıyor, adalet yok demiş. Ailenin avukatı da artık hiç kimse bu ülkede hukukun, adaletin olduğunu söylemesin açıklamasını yapmış. Bir diğer tarafıyla da olayın şöyle bir şeye de değiniliyor. Olaya da değiniliyor duruşma sonrasında. Bu Berkin Elvan'ın annesi Sayfi Sarısülü'nün de yanında bulunuyormuş aynı zamanda bu duruşma sırasında. Ethem Sarısülü'nün annesi. Duruşmadan sonra anne Sarısülü'ye bir kadın polis size de sıra gelecek diye tehdit etmiş. Yok canım. Evet öyle yazıyor. Bir kadın polis. Bir kadın polis. Çevik kuvvet mi değil mi bilmiyorum ama. Bu polislere ne oluyor? Birisi şehadet getirip büyükelçiyi öldürüyor, öbürü de tehdit ediyor, sıra size gelecek diye mafyavari bir tehditte bulunuyor, öyle mi? FETÖ'cü olabilir polis mi acaba bu poliste? Bilmiyorum. Adalet herkese her konuda eşit davranılmasını gerektirir mi sence? Bence adalet herkesin kendine yakışanı giymesidir. Adalet şahtı, şahbaz oldu diyenler de var. Mesela başka bir şey de var. Mesela adaletten bahsederken trafik kazası sonucu oyuncu Erdal Tosun'un ölümüne neden olan sürücü Nihat Şakki bilinçli taksirle, yani kusurlu ama bilinçli, ölüme neden olmakla 9 yıla kadar, 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemişler. Arabanın şeye girdiğinden bahsediliyordu tekerinin. Suya, evet. Suya, çukura girdiğinden bahsediliyordu. Bilinçli bir şekilde mi öldürmüş? Bilinçli taksirle. Taksir kusur demek. Bilinçli kusur. Evet. İşte söyledim ya, Anayasa Mahkemesi Başkanı adayet herkese her konuda eşit davranılmasını gerektirmez diyor. Erdal Tosun da öyle. Yani kendi babamı da diyor, ben trajik bir kaza neticesinde kendi babamı da kaybettim. Kazanın ne olduğunu iyi bilenlerdenim. Çok üzgün olduğumu ifade ediyorum. Tam hatırlamıyorum nasıl geldiğini. Şuurumu kaybetmiştim. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ediyordum demişti. Ama işte Sarı Sülü öldüren Şahbaz'a ceza verilmezken Erdal Tosun'un ölümüne neden olan sürücüye 9 yıla kadar hapis cezası istenebiliyor. Bu arada ilginç bir haber daha vardı. Sen onu takip ettin bilmiyorum. Diken'den takip ettik. Neymiş efendim? Adalet ve Kalkınma Partili Üsküdar Belediyesi'nin, AK Parti Üsküdar Belediyesi'nin aracından hilafet çağrıları yapıldı. Sen onu gördün mü? Hayır. Nerede? Sesi var. Her var şey mı? Var. Evet. Ama şimdi çalamayız. Neyse, artık. Tamam. Evet. Hilafet yani... Araçtan, belediyenin aracından, Üsküdar Belediyesi'nin, AK Parti'nin. Açık mı unutmuşlar? Irak, hayır açıkça duyuru. Irak, Mısır ve Suriye'de bu kanlı zillete düşmüş günlerden kurtulmamız için en kısa zamanda İslam Birliği'ni tekrar tesis etmeli. Hı hı. Ve halifemizi seçmeliyiz diyor, yeni halife. Cenab-ı Allah'ın, ey müminler toparlanın, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılığa düşmeyin. Emrini yerine getirmediğimiz sürece İslam dünyasından işgal, zulüm, kan, gözyaşı asla eksik olmayacaktır diye sokaklarda hoparlörle, megafonla dolaşıyor. Aynen. Fakat buna tabii Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri de, bu ne oluyoruz, bu nasıl iştir diye isim vermiyorlar sormuşlar. Ama değil mi? Halife kim olacak diye isim vermiyorlar. Tamam. Adı lazım değil. Aykut Erdoğdu da, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili, bu görüntüyü Twitter hesabından paylaşmıştı. Resmi plakalı araç belediyenin, oradan geliyor. Fakat cevap vermiş Üsküdar Belediye Başkanı basın danışmanı Muhammed Akaydı, ne demiş? Ne demiş efendim? Bizim değil demiş. Biz görüntülerdeki aracı biz başkasına tahsis ettik. Belediyemizle alakası yok. İsteyenlere böyle araç tahsisi yapıyoruz demiş. Ya bir de zaten halifelik şey söylenmemiş. Halifeye tahsis etmişler. Halife 2014 halifeli senesinde Bagdadi tarafından ilan edilmemiş miydi? Başka bir halife mi var şu anda? Çok kendini çok halife ilan halife var. Herkes yani, halife. Haberlerden şey takip edebildiğim kadarıyla bir IŞİD'in halifeliğinden bahsediliyordu. Başka bir halifelik var mı? Birkaç talep de var. Merci neresi, başvuru merci? Üsküdar Belediyesi mi? Üsküdar Belediyesi. Evet. Halifelik. Ama başkasına tahsis etmişler. Ona kime tahsis etmişlerse aracı, ona belki de. İşte ben de onu diyorum. IŞİD'den başka halifelik bilmiyorum şu anda iddia eden. IŞİD'e koskoca Üsküdar Belediyesi, AK Parti IŞİD'e tesis eder mi? Etmez işte. Oradan kafam karıştı. Tahsis eder mi? Tesis dedim. Yani karıştı. Konuşmam bile bozuldu. Bu arada tutuklu gazeteci Hüsnü Mahalli hastaneye kaldırıldı. Mahalli'nin tedavisinin cezaevi koşullarında yapılmasının mümkün olmadığını söylemiş Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Barış Yarkadaş. Tutuklama tutanağında ne deniyor? Deliller tam olarak toplanmadı ama kuvvetli şüphe var demiş Hüsnü Mahalli'nin şey üzerinde. MS hastalığı, multiple skleroz hastalığı olduğu da biliniyordu. Tam teşekküllü bir hastanede yatması gerektiğine ilişkin bir rapor verirse tutuklu gazeteci hastaneye sevk edilecekmiş. Felç riski varmış. Evet, Abdülkadir Şen de bir akademisyen. Hazır bu şeyden bahsederken, halifelikten filan, Muş Alparslan Üniversitesi'nde görevli bir akademisyen Abdülkadir Şen şey demiş, Twitter hesabını kullanıyormuş, oradan demiş ki Cemevi, Ali, insana saygı, madıma hoşgörü diyen ne kadar namussuz mezhepçi varsa Halep'te katillerle beraber lanetler topluluğu, ey Halep'te çocukları, kadınları, sivilleri korkakça bombalayan, rejimi savunan mezhepçiler, sizi bu coğrafyada yeni Malazgirtler bekliyor demiş. Herkes hesabını buna göre yapsın. Herkes Rus konsolosluğuna gitsin. Ben de oradayım. Mecusi İran'ı ise asla unutmayın. Bu katliam Caferi Şii Haçlı ortaklığıyla yapıldı demiş. Ama korkmaya gerek yok. Polis tarafından korunuyor Rus konsolosluğu. Yani eylemler evet. Dönde devam ediyor. Gözaltı kararı çıkarılmış ama ulaşılamıyormuş kendisine. Twitter'dan da devam ediyormuş ama burada da karışık bir durum var. Ve son olarak Fuat abi gibi mi? O da neydi ya? Bu arada çok son, sen yoktun, son derece endişe verici ya. Belki de son günlerde, aylarda görülmüş en endişe verici olaylardan biri, suikastler ve şeyler dışında, HDP binalarına topluca saldırı yapıldı. 12 ayrı binada, illerde, il ve ilçe binalarına yönelik pek çok saldırı düzenlendi. Sosyal medyada da saldırılar için çağrı yapılmıştı. HDP'de saldırılar sonrası İçişleri Bakanlığı'na ulaşamadıklarını belirtmişti. Ama İçişleri Bakanlığı bunun gerçekle ilgisi yoktur demişti, yalanlamıştı. Bakanlıktan ama o zaman da Ayhan Bilgen de inceletsinler, ulaşabilmişsek özür dileyelim, yoksa onlar istifaya da özür dilesin demişti. En son Eskişehir'de HDP il eş başkanları Ahmet Uluçelebi ve Işık Polat tutuklanmıştı. Belki onun haberini de vermişsinizdir. 12 saat önce gelen bilgilerde bunlar da aynı zamanda CNN Türk'ten aktarıyorum ben. Evet, bu arada Rütük'ten Andrei Karlov suikastına yayın yasağı gelmiş, onu da söyleyelim. Tamam. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Evet, yani da anayasa tartışmasına geçmeden önce bir önceki, geçen hafta konuştuğumuz bir konuda bir şey söyleyeyim. Gambiya konusunda söylediğin haklı çıktı. Seni tebrik ederim. Birazcık o konudan bahseder misin? Gambiya'da seçimler yapılmıştı biliyorsunuz bir Aralık'ta ve iktidardaki başkan Yahya Jammeh seçimleri kaybettiğini kabul etmişti ama ondan sonraki hafta, bu geçen haftaki programda bahsettiğimiz gibi, aniden karar değiştirip yok öyle bir şey, bu doğru düz seçim sayımları yapılmadı, bunlar güvenilir değildir deyip kabul etmediğini ilan etti. Fakat hem Gambiya içinde hem çevre ülkelerde çok ciddi bir tepki var şu anda Gambiya yönetimine. Ve bunun niçin birdenbire karar değiştirdiği konusunda o bahsettiğim varsayım doğrulandı. Yani başkanın kendisinin görevini devretme niyeti var ama etrafındakiler aman sen gidersen biz ne yaparız? Biz ne oluruz diye. Biz ne oluruz diye bırakmak istemediği anlaşılıyor. Şu anda 17 Aralık'ta bir zirve toplandı. Bu Gambiya'nın dahil olduğu Batı Afrika Devletleri İktisadi Topluluğu olaya müdahale etme durumunda. Bu Batı Afrika Devletleri İktisadi Topluluğu sadece bir iktisadi topluluk değil, aynı zamanda 1999'dan beri bölgenin bir askeri gücü de aynı zamanda. Sierra Leone'deki, ondan sonra Gana'daki iç savaşta müdahale eden, Mali'nin kuzeyindeki İslamcı muhalefetin, bu Maghreb El-Kaide'si dediğimiz, evet, İslamcı muhalefetin, isyancı muhalefetin tek karşı uluslararası güç olarak giden güçler de Batı Afrika Devletleri İktisadi Topluluğu'nun askeri gücü çerçevesinde toplanmıştı. Dolayısıyla bir müdahale gücü var. Yani sadece laf değil. Bu 17 Aralık'ta bu zirvesinde, Batı Afrika Devletleri İktisadi Topluluğu zirvesinde bir Aralık seçim sonuçlarının uygulanması için gerekli tüm imkanların kullanılacağı ilan edildi. Ve Nijerya başkanıyla Gana'nın eski başkanı aracı olarak görevlendirildi. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bakalım ne olacak, evet. Evet, Ocak başında görevi devretmesi gerekiyor. bana sanki geri adım atılacakmış gibi bir his var içimde. Çünkü karşı taraf çok sakin. Yani seçilen başkanın tarafı, taraftarları çok sakin ve sokağa dökülmeden bunun sakin bir kararlılıkla gerçekleştirme çabası gösterecekler gibi geliyor. Bir eski Dışişleri Bakanı Senegal'e mülteci olarak kaçmış. Çünkü bundan 2-3 sene önce 12 kişinin idam öldürülmesi veya idam edilmesine eleştirdiği için birdenbire rejim düşmanı ilan edilmiş bir Dışişleri Bakanı. O bu Batı Afrika Devletleri İktisal Topluluğu bu konuda müdahale ederse askeri olarak Gambiya ordusunun karşılık vermeyeceğini, çünkü onların da artık bıktığını iddia ediyor, ama ne derece kadar doğru bilemeyiz tabii. Evet, bir de tabii gözler şimdi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, çünkü orada da iktidarı iki dönemden sonra bırakmak istemeyen bir diktatör var. Diktatör ve diktatör oğlu aynı zamanda, biliyorsunuz. Diktatör oğlu, evet. Joseph Kabila 1900 2001 yılında babası Ocak 2001'de öldürülünce başa geçmişti. 29 yaşında o zaman başa geçmişti. İki kez üst üste seçildi ve normal olarak artık bu aylar içinde yeni seçim yapılıp onun aday olmaması gerekiyordu. Fakat şöyle bir bahanesi var Joseph Kabila'nın, artık 45 yaşına gelmiş durumda. Seçmen listesi ortalıkta doğru dürüst yok diyor. Nüfus sayımız sorunu var diyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti çok büyük bir ülke ve bu ülkenin birçok bölgesi, özellikle doğu bölgeleri, Uganda sınırına falan yakın olan bölgeleri çok yıllardan beri süren ayrılıkçı veya kabile bazlı muhalif isyancı güçler tarafından kontrol ediliyor. Sürekli çatışmaların olduğu bir yer ve aynı zamanda tabii inanılmaz bir zengin maden yatakları, evet, yağması, evet, olduğu bir yer. En çok belki de Kongo'nun başının belası o zengin maden yatakları. Hani biz diyoruz ya, iyi ki Türkiye'de petrol yok, yoksa bizde diktatörlük daha bambaşka olurdu. Orada da o maden yatakları çok zengin maden yatakları var. Altın madenleri, elmas madenleri ve çeşitli bakır falan. Hatta bu maden yataklarından bir tanesi izinsiz, gizli yapılan bir altın madeni, işletilen bir altın madeninin çökmesi sonucu daha dün 20 kişi öldü Kongo'da. Dün. Evet. 20 kişi öldü. Ve bu bölgelerde sürekli çatışmaların olduğu bölgeler aynı zamanda. Mesela cumartesi günü 5 isyancı, bir Güney Afrikalı Birleşmiş Milletler askeri, bir Kongolu polis çatışmalar sırasında Butembo kentinde, gene Kongo'nun doğusunda öldüler. Yani her gün olan bir şey. Bir de diğer taraftan iktisadi olarak da çok ciddi bir çöküş içinde olan bir ülke. Sadece çeşitli kısmi savaş manzaralarının olmasının dışında uluslararası piyasalarda maden fiyatlarının hızla düşmesini de getirdiği bir iktisadi kriz içinde. Ve bu krizden en çok yararlanan kim? Bütün madenleri ucuza kapatan Çinliler. Evet. Şu anda bütün madenleri ucuza kapatıyorlar gördüğüm kadarıyla, okuduğum kadarıyla. Şimdi bu Joseph Kabila seçmen listesi sorunu olduğunu söyledi, nüfus sayımı sorunu olduğunu söyledi, iddia etti. Kaç olduğundan bilinmeyen bir ülke. Evet. Ve seçimleri yapamayız dedi. Mayıs ayında Kongo Anayasa Mahkemesi gelecek seçimlere kadar, yani seçimler olana kadar Joseph Kabila'nın başta kalmasına hükmetti. Normal koşullarda süresi dolunca, aynı bizdeki cumhurbaşkanları gibi, seçim devletlerde yapılamıyorsa onun yerine vekal edilecek birisi var anayasaya göre. Artık onun yerini bırakması lazım. Hani bizde zamanında Fahri Korkut'un yerine senato başkanının vekalet etmesi gibi. Ama Anayasa Mahkemesi yok dedi. Ona gerek yok. Yeni seçimler yapılana kadar bu başkan başkanlığa devam eder. Ve son 17 Kasım'da Afrika Birliği aracılığıyla muhalefet ve STK sivil toplum temsilcileriyle Joseph Kabila'nın ekibinin yaptığı görüşmelerde Joseph Kabila ilginç bir hamle yaptı ve başbakanlığa muhalefetten bir milletvekilini beklenmedik biçimde atadı ve bunun karşılığında ama Nisan 2018'e kadar başkan kalma sözü elde etti. Ama halk buna karşı çok tepkili gibi gözüküyor. Şu anda dünden itibaren, daha doğrusu bugünden itibaren sokak gösterilerinin olmasından korkuluyor. Ama galiba Kinshasa'da olmaktan ziyade Taşra'da daha fazla böyle bir risk var. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği de bu Kinshasa yönetiminin güvenlik sorunları hakkında birkaç yıldan beri cezai tedbirler aldıkları için bu kişiler Kinshasa yani Kongo sınırları dışına da pek çıkamıyorlar. Joseph Kabila yönetiminin güvenlik sorumluları, çeşitli rüşvet, adam öldürme, kaçırma gibi suçlarla suçlanıyorlar uluslararası camia tarafından. Evet, çok kaygı verici bir başka durumda. 10 yılda da çözse iyi olurdu tabii bu nüfus sorunlarını, sayım meselelerini filan. Tek adam olarak baştaydı iki dönem en azından. Hani biraz onun şeyini sorumluluğunu affetmek için söyleyeyim. Bazı yerlere merkezlere giremiyor yalnız. Evet doğru. Evet. Çünkü 80 ayrı muhalif isyancı grubun olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. Hadi, 80 galiba ya 70 ya 80. 80 diye hatırlıyorum. Dolayısıyla hani bu doğru, dediği yanlış değil. Ama sonuçta eğer seçimler yapılacaksa bir şekilde bunun dediğin gibi önceden zaten barış ortamı sağlanması, en azından bir ateşkes ortamı sağlanması lazım zaten. Bunu sağlayabilirlerdi. Ama bu seçim sonuçlarının seçim sonuçlarına saygı duymama, sürekli iktidarda kalma arzusu sadece tabii kişilere yönelik değil. Biraz evvel Gambiya'da da söylediğim gibi onun için Kongo'da o bilgiyi verdim. Emniyet güçleri, bütün iç istihbarat ve polis güçleri, hatta ordunun bir kısmının yöneticilerinin uluslararası camia tarafından suçlu ilan edilip eğer AB veya ABD'ye gitseler tutuklanacaklarını bildikleri için tabii iktidar değişikliğinde biz burada da tutuklanırız endişesi içindeler ve biraz da tabii ondan Kabila üzerinde baskı yapıyorlar. Kabila'nın da kendisi iktidardan düşersem bütün bu yaptıklarımın bedelini öderim korkusunu taşıyordur büyük ölçüde. Bu ciddi bir sorun tabii. Evet, yani diktatörlük ciddi rejimlerinden veya çok ciddi suçlara bulaşmış rejimlerden seçim yoluyla çıkmak teknik olarak mümkün ama iktidarı bırakmak istemiyorlar tabii ki. Hatırlarsanız Arjantin'de benzer sorun yaşanmıştı. Evet, tabii. 83 yılında ve son anda darbeci askerler bir dokunulmazlık, yani 1976 ile 1982 arasında yapılan ağır insan hakları ihlalleri, biliyorsunuz orada aşağı yukarı 9000 kişi resmi rakamlara göre kaybedildi. Evet. Bunlarla ilgili soruşturma açılmayacağı güvencesiyle seçimleri kabul etmişlerdi. Ama seçilen Cumhurbaşkanı, seçilen Başkan Alfonsin bu hukuka aykırı bir şeydir, bir hükümdür deyip seçimlerden sonra iptal etmişti öyle o dokunulmazlık yasasını ve generaller ömürlerini hapishanede bitirdiler. Evet, Şili'de de benzer bir şey olmuştu. Bir dokunulmazlık yapıldı ama sonradan da yargılamalar da oldu biraz. Evet, o yüzden yani böyle bir dokunulmazlık anlaşması yapılsa da onun uyulma ihtimalinin az olduğunu bildikleri için de tabii iktidarı hiç bırakmak istemiyor diktatörler. Evet. Peki bir kalan 4-5 dakika. 5 dakikamız içinde de Türkiye'ye girelim. Evet. Bu anayasa, bu anayasa mevzu var. Evet. Hakikaten anayasanın bu ortamda nasıl bir anayasa tartışması olur, nasıl serbest bir tartışma olur, çok ciddi bir sorun. Bu 1982 yılı sonunda hatırlarsın Ömer, anayasa 19 askeri darbe junta rejiminin hazırlattığı anayasanın tartışmaları sırasında bu sorunu yaşamıştık. Evet, çok net olarak hatırlıyorum. Çok evet, aynı tartışmayı yaşamıştık. Fakat orada zaten bir junta rejimi vardı. Ve bu junta rejiminden kurtulmak için bu anayasayı aman evet diyelim de bunlar gitsinler diyen bir eğilim vardı. O orta sınıfta özellikle %92 ile evet almasının da ana nedenlerinden bir tanesi buydu. Ama bir tartışma yaşanamamıştı. Sadece propaganda yapabilmiş, yapma izni vardı Kenan Evren'in. Muhalefetin doğru dürüst bunu eleştirme. O zamanlar zaten televizyonda bir tek devlet televizyonuydu. Şimdi de zaten artık televizyonlar yarı resmi devlet televizyonuna dönüşmüş durumda. Dolayısıyla herhangi bir bilgilendirme, doğru dürüst tartışma yapılamadığı için de o anayasanın o referandumda bir de şey katılmıştı. O referandumda anayasaya evet dediğinizde otomatik olarak Cumhurbaşkanı da seçiyordunuz. Tam bir plebisit kepazeliğiydi. Şimdi ki ortam hem olağanüstü hal uygulamaları nedeniyle muhalefetin üzerine yapılan ağır baskı, mecliste üçüncü gruba sahip olan partinin milletvekillerinin beşte birinin şu anda tutuklu halde olmaları, parti örgütünün tamamen kendini kapatmak zorunda kalmış olması, baskılar ve saldırılar ve tutuklamalar. Yani üç koldan yapılıyor iş. Hem tutuklamalar vasıtasıyla parti örgütü çökertiliyor, hem saldırılar vasıtasıyla parti örgütü çalışamaz hale getiriliyor ve diğer taraftan da medya sansürü nedeniyle de sesini duyuramaz halde. Bu üç koldan giden bir şey ve bu mecliste üçüncü grubu olan parti, yani böyle %0.5 almış bir parti değil, kaldı ki öyle bile olsa demokratik bir rejimde bunun yapılması gayrimeşrudur. Böyle bir ortamda anayasa tartışması yapılacak, bilgilendirilecek ve seçimler serbest oldu denecek. Bu hakikaten son derece şüpheli bir şey ve bunun paldır küldür yapılmaya çalışması, ilk baştan referandumun Haziran ayında yapılması öngörülüyordu. Şimdi Mart sonuna çekildi anladığım kadarıyla. Ya da Nisan başına çekildi. Evet. Öngörülen tarih. Paldır küldür, yangından mal kaçırırcasına bir referanduma gidilmesi hakikaten son derece endişe verici ve şöyle bir sorun yaratıyor. Yani başkanlık rejimi istikrar getirir getirmezin ötesinde bu sürekli meşruiyeti tartışılacak bir rejim olacaktır bu şekilde dayatıldığı zaman. Şu anda nasıl fiili durumun meşruiyeti yoksa o anayasanın da meşruiyeti tartışılır halde olacaktır. Seçimin olmuş olması seçim güvenliğinin sağlandığına dair bile şüphe yaratacaktır. Beni en çok endişelendiren konu Türkiye'de yani çatışmanın bir ölçüde durması ve insanların seçimle ben iktidardaki iktidara sesimi duyurabilirim ve iktidara bana yakın kişileri, düşündüğüm görüşleri getirebilirim umudunu taşımasının getirdiği inanılmaz bir son tahlilde çatışmasızlık ortamı vardır Türkiye'de. Son tahlilde diyorum. Ama seçim güvenliği kalktığında ne yapacağız? Son derece endişe verici bir sonuç olur. Bundan da onu da düşünelim. Eğer seçimlerin güvenilir olmadığına dair ciddi bir kanaat oluşursa, seçimlerin adil olmadığına dair ciddi bir kanaat oluşursa, işte o zaman biraz evvel bahsettiğimiz Afrika örneklerine biz de dönmeye başlarız. Evet, yani yarısı dışı. Şu anda da bir inanılmaz bir alttan gelen faşizm dediğimiz olgusuyla karşı karşıyayız. Evet, sen onun üzerinde de yazılar yazdın. Yönlendirilmiş mi, güdümlü mü, spontane mi bilemiyorum ama ciddi bir, hatta Milliyetçi Hareket Partisi, Hareket Partisi Genel Başkanı'nın endişe ettiğini beyan etme noktasına gelen bir noktadayız. Evet. Evet, bunları... Bu ortamda tartışılacak. Bu ortamda seçmenler bilgi sahibi olarak karar verecekler ve anayasayı oylayacaklar. Mecliste nasıl bir tartışma olacak? Anayasa diktatörlük rejimidir dediğinde bunu hakaret veyahut cumhurbaşkanına veyahut devlete hakaret addedip dava açılmayacağını bile bilmiyoruz. Evet. Bugün Erdem Gül'ün de haberinde Erdoğan'ın sandık için acelesi var şeklinde bir yazı var. Başkanlığa destek %50'nin altında olduğu için bir an önce gündeme getirilmesi isteniyor deniyor. Bir acele olduğu kesin. Yani bu iktisadi gidişattan dolayı milletin huzursuz olmasından mı endişe ediliyor? Yoksa gerçekten toplumda ciddi bir direniş olduğunu görüyorlar da mı yapıyorlar? Tabii bunları bilemiyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bilmiyorum, en azından genel başkanının AKP milletvekillerinin bir kısmı oy vermeyecek güvencesiyle nasıl dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet dediğini biliyoruz. O yüzden oradan yapılan tahlillerin ne kadar sağlıklı olduğundan da hep şüpheliyim bu yüzden. Bilemiyorum. Evet. Peki, burada bırakalım herhalde. Dinler. Çok teşekkür ederiz. Gelecek hafta yokuz, Açık Gazete'de tatilde. İyi dinlenceler. Görüşmek üzere. Üzere. Teşekkür. Dinlenmeler, pardon. Dinlenceler nereden çıkıyor? İyi dinlenmeler. Ve iyi, o zaman hepinize herkese gene de mümkün olduğu kadar iyi bir yeni yıl dilerim. Biz de çok teşekkürler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Can yok, biz beraberiz. Bir de konuğumuz var, takdimini siz yaparsanız eğitim konuşacağız biraz galiba. Evet, bugün konuğumuz Koç Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sami Gülgöz. Sami, hoş geldin. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş çok teşekkürler geldiğin için. Ben konuya kısa bir giriş yaptıktan sonra seni de tanıtıp izninle sözü sana bırakmak istiyorum. Geçen hafta Türkiye'de eğitimde, özellikle yüksek öğretimde ülkenin kanayan bir yarası olduğunu düşündüğüm intihal meselesini konuşmuştuk Doktor Ziya Toprak'la. Yani eğitim sisteminin belki en tabanında yer alan bir meseleden bahsetmiştik. Yüksek lisans ve doktora tezlerinde çalıntı oranından bahsetmiştik. Bugün de biraz belki daha taban diyeceğimiz yerlerden, eğitimin daha giriş seviyelerinden bahsetmek istiyoruz. Şimdi geçen hafta konuştuklarımızı uzun boylu yeniden tekrarlamayayım ama eğitim konusundaki yüksek lisans ve doktora tezlerinin her üç tanesinin birinin ciddi çalıntı malzeme içerdiğini Ziya Toprak'ın araştırması ortaya koymuştu. Yüksek Öğretim Kurumu diye bir kurum var. Onun ilgilenmesi lazım belki bu tür işlerle. Fakat Yüksek Öğretim Kurumu'nun öncelikleri farklı gibi gözüküyor. Biliyorsunuz geçen hafta bir yeni disiplin hükümlerini düzenleyen bir yasal düzenleme yapıldı. Oraya baktığımızda mesela ben en azından kendi hesabıma felaket şeyler görüyorum. Yani YÖK başkanı herhangi bir üniversitedeki herhangi bir öğretim üyesini öğretim üyesine disiplin cezası verebiliyor. Soruşturma açabiliyor hakkında. Son derece tepeden inme bir usulle. Üstelik hangi konularda veya ne sebeplerden disiplin cezası açabiliyor diye baktığımız zaman bu yasal düzenlemeye sahiden akla ziyan şeyler görüyoruz. Yani belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak filan gibi son derece ucu açık, her tarafa çekilebilecek maddelerin yanı sıra mesela kınama cezası verilebilecek maddelerden bir tanesi verilen emirlere itiraz etmek diye yazılmış. Akademi halbuki emir denen şeyin olmadığı bir yerdir. Öyle olması gerekir. Ama YÖK intihalcilerin, hırsızların peşinden koşacağına işte böyle saçmalıklarla uğraşıyor bana sorarsınız. Bir de çok yeni bir gelişme daha, yine birkaç gün önceden okuma oranı arttıkça beni hafakanlar basıyor. Ben daha çok cahil, okumamış, tahsilsiz kesimin ferasetine güveniyorum diyen bir şahıs vardı, bir profesör, Profesör Doktor Bülent Arı. O da geçen hafta Yüksek Öğretim Kurulu'nun YÖK'ün denetleme kurulu üyeliğine atanmış oldu. Son bir örneği de TÜBİTAK'tan vermek istiyorum. TÜBİTAK bir biliyorsunuz araştırma projeleri için çağrı ve duyurular yapıyor. Bu duyurulardan bir tanesi yeni bir araştırma duyurusu. Kasım 2016, Aralık, Ocak 2017 arasını kapsıyor. Son derece aslında faydalı bir mesele. Bilimsel etkinliklerin desteklenmesi ve inovasyonun bir şekilde öne çıkartılmasını kendine hedef alan projelere fon sağlamak için yapılan yenilikçi öğretim yöntemlerini kullanan, destekleyen projeleri fonlamak için yapılmış bir duyuru. Fakat duyurunun detaylarına baktığım zaman olmadık başka şeyler de, yani öncelik açısından orada olmaması gereken bazı şeyler de görüyorum. Mesela fonların ne şekilde kullanılması gerektiğini anlatırken diyor ki bu TÜBİTAK duyurusu, konaklama yapılacak mekanların eğitim yapmaya müsait odalarında kıble yönü ve seccade olan mekanlar olması, konaklanan mekan dışında yemek yenilecekse yemek yenilen yerin alkol alınmayan yerler olması zorunludur. Şimdi inovasyonla eğitim konusunda liyakata bakarak bir insan iyi bir iş yapıyor mu, yapmıyor mu, projesinden bir şey çıkar mı, çıkmaz mı, buna bakarak fonun verilmesi lazım. Kaldığı yerde seccade varmış, yokmuş, hiç alakası olmaması gereken bir konu olduğu halde TÜBİTAK da işte mesela bunu öne çıkarmış vaziyette. Her neyse, ben çok uzatmak istemiyorum. Biraz eğitim sistemimiz, hani deveye sormuşlar boynun neden eğri diye, o da nerem doğru ki filan demiş. biraz böyle bir durum var galiba. Burada eğitim ve yüksek öğretim sisteminin içinde yer alan pek çok öğrencimizi ve fedakarca çalışan öğretmenlerimizi tenzih ederek aslında konuşuyorum. Ama sistemde bir bozukluk olduğu bana çok açık gözüküyor. Bugün de sistemin belki daha giriş seviyelerinde durum nedir? Bunu konuşmak üzere şimdi sözü sana Gülgöz'e bırakmak üzereyim. Geçen hafta PISA skorları açıklandı. Ülkece kötü bir durumda olduğumuzu böylece belki yeniden görmüş olduk. PISA skorları nedir, neyi ölçer, ne zamandır yapılır? Bunlarla başladıktan sonra Türkiye'deki eğitim sisteminden de biraz bahsetmek istiyoruz. Konuğumuz bu işlerin aslında başka alanlarda yaptığı ve uluslararası alanda tanınan bilinen çalışmaların yanı sıra bu konunun da uzmanı. Eğitim reformu girişimi Türk Eğitim Vakfı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi birçok eğitim kuruluşuyla projeler yapmış bir akademisyen. Çalışma arkadaşlarıyla birlikte Türkiye Eğitim Vakfı için hazırlamış oldukları düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan 7 kitaptan oluşan bir eğitim programı var. Eğitim reformu girişimi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde bir proje içinde öğretmenlere yönelik düşünme becerilerini geliştiren geliştirme yöntemleri üzerine uyarladıkları bir başka kitap var. Kendisi halen Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın bilim kurulunda ve yönetim kurulunda da görev yapıyor. Sami Gülgöz'ün eğitim itibariyle arka planına bakacak olursak, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde lisans derecesini tamamladıktan sonra Georgia Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlıyor. 4 sene boyunca Auburn Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptıktan sonra 1993 yılından itibaren Koç Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta. Yardımcı doçent, doçent ve profesör olduktan sonra 2008-2014 arasında 6-7 yıl boyunca İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi dekanı olarak da görev yapmıştı. Dolayısıyla hem eğitimci olarak, hem akademisyen olarak, hem de akademide idareci olarak çok tecrübeli bir isim. Yazılı metinlerin anlaşılması ve hafıza, hatırlanması, insanların yaşadıkları olayları hatırlamaları üzerine araştırmalarını sürdürüyor. Sen yeniden hoş geldin. Bu PISA skorları işine bakmak için ben şimdi bu uzun girişten sonra sözü sana hemen bırakıyorum. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Şimdi bu PISA meselesinin ne olduğu üzerine bir kısaca bilgi vereyim. Bu OECD tarafından dünyanın OECD'ye bağlı ilintili ülkelerinde 73 ülkede yapılmakta olan 3 yılda bir tekrarlanmakta olan ve 3 bölümden oluşan bir test olarak bakılmalı. Bu testin matematik okuduğunu anlama ve fen bölümleri var. Bunun dışında da bir takım tutum ölçekleri gibi bir takım şeyleri de ölçüyor ki bunlarla ilintisine bakıyor. Bunlardan pek söz edilmiyor ama bu tür bir takım ölçümleri de söz konusu. Bu PISA'nın bildiğimiz matematik ya da işte okuduğunu anlama ya da Fermi'den farklı olan yanı, buradaki soruların belirli bir bilgi birikimini gerektirmesinin ötesinde daha da önemli olan öğrencinin bu alanlarda muhakeme edebilmesi, düşünebilmesi, verilen bilgiyi kullanabilmesi, yargılayabilmesi türünde daha düşünme temelli sorulara yer vermesidir. Yani kalkıp da bir formülün ezberlenmesiyle değil de daha çok belirli ilişkilerin bilinmesiyle cevaplanabilecek sorular var. 73 ülke arasında Türkiye matematik ve okumada 51. Fende de 55. Olarak oldukça düşük bir sıraya yerleşti. Bu bizi şaşırtmadı çünkü bu geçmiş senelerden çok farklı değil. Yani PISA'daki performansımız ya da benzeri TIMSS gibi sınavlardaki performanslarımız çok farklı değil. Tabii bu her seferinde 3 yılda bir ortaya çıktığında tekrar tekrar birileri bunu şaşırıyormuş gibi yapıyor. Bu şaşırıyormuş gibi yapıyor. Bir süre bu alevleniyor, konuşuluyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bunu açıklayıcı bir takım açıklamalar geliyor vesaire. İşte PISA neyi ölçüyor, doğru mu ölçüyor, yanlış mı ölçüyor vesaire gibi bir mesele ortaya çıkıyor ve sonunda bir süre sonra tekrar unutuluyor. Burada yani benim dikkatimi çeken birkaç şeyden bahsetmek istiyorum açıkçası. Bu PISA yeni bir şey değil, bir yılların yılı. Örneğin ben 1997-98 yılından beri işte Türkiye'den yurt dışına değişim programıyla gidecek olan lise 2 öğrencilerinin giriş sınavlarını yapıyorum. Ve buradaki 97-98'den bu yana olan müthiş bir performans düşüşünü bizzat görebiliyorum. Bunun gibi bir yığın gösterge var. Ve işin ilginç olan kısmı mesela yine PISA'nın yapmış olduğu anketlerden birinde görüldüğü gibi. Mesela biz matematik okuma ve fende OECD ortalamasının çok altındayken şeye bakıldığında mesela öğrencilerin sınıfta kalıp da sınıf tekrar etme oranına bakıldığında tam da OECD ortalamasındayız. %11 gibi düşük bir sayı. Yani sonuçta burada biz öğrencimizi sınıf geçiriyoruz ama geçirdiğimizde öğrencinin belirli yetkinlikleri edinmemiş bir şekilde geçirdiğini görüyoruz. Burada bana çarpıcı gelen bulgulardan bir tanesi bu. Şimdi dolayısıyla kalkıp da hani bu işin sadece öğrenci yönüne ya da eğitim yönüne bakmak, hani eğitimin içeriğine bakmanın ötesinde biz bu çocukları neyle geçiriyoruz, hangi kıstaslarla geçiriyoruz diye bir soru sormamız gerekiyor. Burada sanıyorum en büyük meselelerimizden bir tanesi ki bunların, bu söylediklerimin hiçbirinin yeni olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir bana ait özgün düşünceler de değil. Bunlar defalarca söylendi, birçok kişi tarafından söylendi. Buradaki önemli şeylerden bir tanesi eğitimde önceliklerin ne olduğu. Yani siz eğitime belirli öncelikler yükleyebilirsiniz. Bu öncelikleri de gerçekleştirmeye çalışırsınız. Ama şimdi ben Milli Eğitim Bakanlığı'nın koyduğu bir takım öncelikleri ya da müfredata bakıldığında orada yapılması hedeflenen şey, hedeflenen amaçlara bakıldığında çok da yanlış şeyler olmayabileceğini bazen görüyorum. Ama iş uygulamaya döndüğünde çok daha farklı bir şey olabiliyor. Bunun değişik yönleri var. Bir tanesi haliyle öğrencilere koyduğumuz aşamalar. Yani Türkiye'de öğrencilerin önüne biz iki tane büyük aşama koyuyoruz. Bunlardan bir tanesi TEOG. Şimdilerde TEOG deniyor. Birkaç yıl önce adı farklıydı ama sonuç olarak orta 8. sınıftan sonra girilen bir sınav var. İkincisi de üniversite giriş sınavı. Bu iki merhale, bu iki aşama öğrencilerin neye hazırlandığını çok da belirliyor. Ve sonuç olarak siz eğitiminizin içine ne koyarsanız koyun, öğrencinin öğreneceği o sınava hazırlık olacaktır. Dolayısıyla burada gördüğümüz durum nedir? İşte öğrenciler dershanelere giderek hem liselere giriş sınavına hazırlanıyorlar, hem de üniversitelere giriş sınavına hazırlanıyorlar. Çoktan seçmeli testlerde başarılı olmayı öğreniyorlar. Yani dolayısıyla ilkokul, ortaokul öğretiminin o 8 yılın, ondan sonra lisedeki 4 yılın içeriğinin ne olacağını nasıl belirlerseniz belirleyin. Eğer aşılması gereken engel olarak koyduğunuz şey çoktan seçmeli sınavlarsa öğrenciler kendilerini buna göre hazırlayacaktır. Bunun kaçarı yok. Dolayısıyla burada bizim temel meselelerimizden bir tanesi bu sınav sistemiyle, yani liselere giriş ve üniversitelere giriş sınav sistemiyle ilgili bir sıkıntı yaşadığımızda bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Şimdi dolayısıyla bir yandan hani eğitimde öncelikleri belirlememiz gerekiyor. Bir yandan da sınav sistemlerimizi ya da sınıf geçmeyi, belirli bir okuldan mezun olmayı bunlara bağlı hale getirmemiz lazım. Üniversiteye girebilmeyi ya da bir liseye girebilmeyi yine buradaki başarıya, yani eğitimin içine koyduğumuz önceliklerde öğrenci ne derece başarılıysa ona göre bir sonraki merhaleye geçebilir hale getirmemiz gerekiyor. Yoksa bütün yapacağımız şey anlamsız hale gelecektir. Peki ben bunu sorabilir miyim? Buyurun buyurun. Aynı anda eriyedik. Ya da sizin arkanızdan ikinci olarak sorayım. Buyurun siz buyurun. Ben küçük bir teknik şey sormak istiyorum. Yani burada şimdi PISA sisteminin asıl şeyinin muhakeme yeteneği ve rasyonel düşünme olduğunu düşünebiliriz. Peki bu mevcut sistemlerde, sınav sistemlerinde test uygulamasının muhakeme etmeyi ve rasyonel düşünmeyi teşvik eder ya da aksi yönde bir etkisi var mıdır diye, test sisteminin bununla bir etkisi var mı diye bir soru geliyor aklıma. Yani çok güzel bir soru. Burada ister istemez şöyle bir cevap tepkisi doğuyor içimden. Hemen böyle bir çoktan seçmelinin doğası itibariyle bunu bir muhakemeye dayandırmak çok kolay bir hadise değil. Yani çoktan seçmelinde siz karşıdaki yani öğrenciye bir sorunun cevabı olarak ya ben bunu böyle düşündüm bu da doğru olabilir deme hakkını vermediğiniz sürece burada hiçbir şekilde o sorgulayıcı düşünmeye ya da muhakeme sistemine açık bir alan bırakmıyorsunuz. Çünkü mutlaka bir doğru vardır ve dört tane de yanlış vardır türünde bir mantıkla yola çıkıyorsunuz. Ama hayat öyle değil. Yani hayat gerçekten tek doğrunun olduğu ya da öyle bir durumla yaşanan bir durum değil. Yani sonuç olarak işte ışığın hem dalga hem de partikül olabileceği üzerine bir fizikle yaşıyorsak öğrencinin bununla yaşayabilmesi gerekiyor ve bunun muhakemesini yapabilmesi gerekiyor. Çoktan seçmeli sınav buna el veren bir sistem değildir. Öğrencinin kendini ifade edebilmesi, bir muhakemeyi yazabilmesi gerekiyor. PISA'da da buna daha fazla müsaade tamam. eden bir sistem. Çok mersi. Ben aldım cevabımız. Buyurun Yorgun. Tamam. Benim aslında soracağım soru tam buydu. Ömer Bey, aynı şeyi düşünmüşüz. Fakat ben belki bir adım daha kurcalamaya çalışayım. Formattan ayrı olarak içerik açısından da bir fark Tabii. var gibi gözüküyor. Tabii. Sosyal medyada bu son PISA sınavından bir sorular seçmesine rastladım. Öyle bir 8-10 tane soruya baktım. Sahiden çok güzel sorular. Yani hı hı. Bir kere hiçbir ezber gerektirmiyor soruları cevaplamak için bir şeyleri ezberlemiş olmanız gerekmiyor. Daha önemlisi bir şeyleri ezberleyerek cevaplayabileceğimiz sorular yoktu benim baktıklarım içinde. Çoktan seçmeli olmalarına rağmen. Dolayısıyla yani TEOG gibi bir sınava işte hayatının 2 yılını başka hiçbir şey yapmadan vererek geçiren öğrenciler, kendi yeğenimden ve arkadaşlarıma, çocuklarımdan biliyorum. PISA sonuçlarında daha yüksek düzeyde skorlar alamıyorlarsa herhalde içerik açısından teoge çalışmanın PISA'ya çok faydası olmadığı düşüncesi bende doğuyor. Bir bunu soracaktım Sami. Bir de istatistiklere bakarken şöyle bir şey gördüm. Fen, matematik ya da okumadan yani bu 3 alandan en az birinde ileri düzeyde performans gösteren öğrenci oranına bakıyordum. OECD ülkelerinde bu %15'in üstündeyken Türkiye'de bu sene açıklanan skorlarda 1.6 çıkmış. Hı hı. Belki ekonomiye katkı sağlayacak, yeni fikirler getirecek, işte TÜBİTAK inovasyon falan diyor. Bu tür şeylerin öncülüğünü yapacak öğrenciler olabilecek diye gördüğümüz küçük grup da aslında çok çok küçük gibi gözüküyor. Bunu da şaşırtıcı buldum çünkü işte TEOG'a çalışırken filan bir şekilde bu PISA'ya da faydası olan işler yapmış olan en yüksek düzeyde öğrencilerimizin biraz daha büyük bir sayı oluşturmalarını beklerdim. Nasıl anlamalıyız bu konuları? Yani söylediğin doğru ama şöyle bir yorumda bulunacağım açıkçası. Önce hani bu ezbere dayalı eğitim vesaire gibi bir söylemimiz var. Ama hani tamam ezbere, diyelim ki ezbere dayalı bir eğitim var. Fakat benim burada soracağım soru, ya biz bunu iyi yapıyor muyuz? Şimdi baktığın zaman tamam, her şeyi bir yana bırakalım. PISA gibi işte akıl yürütme, muhakeme, işte inovatif düşünebilme gibi, yaratıcı düşünebilme gibi boyutları ölçebilen bir testi kenara bırakalım. Bizim standart üniversite giriş sınavımıza bakalım. Yani üniversite giriş sınavımızda matematikte Türkiye ortalaması nedir diye baktığınızda 50 soru sorulmuş mesela bu yıl 2016'da. Türkiye ortalaması 10,4. Yani 10,4 Türkiye'nin yaklaşık %50'sini yapabileceği maksimum soru sayısı 50 soru içinden. Buna baktın, yani 833 bin kişi bu sınavı almış. Bunun 400 bin kadarı 10 soruyu ancak doğru cevaplayabiliyor. Fizikte bunun sayısı 5,5. Hadi bunları bir kenara bırakalım. Bunlar bilim alanları, matematik çok çok zor vesaire gibi bir takım özürler bulalım kendimize. Türkçe'de nasıl? 56 soru soruyoruz, 27,5 ortalaması. Yani bu bizim ana dilimiz. Kendimizi ifade ettiğimiz, her gün kullandığımız, okuyup yazabilmemiz gereken dilde 56 soruluyor. Bunun yarısına ancak, Türkiye'nin yarısı doğru cevap verebiliyor. Çok övündüğümüz tarih meselesi var. Herkes tarihimizi müthiş önem veriyor gibi ortalıkta dolaşıyor. Türkiye'de şu anda en çok satan kitaplar listesine bakarsanız tarih kitapları üst sırada yer alıyor genellikle. 44 soru sorulmuş üniversite giriş sınavında tarih sorusu olarak. Bunlar yaklaşık 15 ortalama, yani Türkiye'nin %50'si en fazla 15 soruya cevap verebilmiş. Şimdi bunlara baktığımız zaman, ya bir dakika, biz bu kalkıp da düşünebilen öğrenciler yetiştirmek, işte inovasyon yapabilen öğrenciler yetiştirmek gibi bir meseleyi düşünmeden önce daha yapmaya çalıştığımız şeyi nasıl, ne kadar iyi yapıyoruz diye de sorgulamamız lazım. Yani üniversite sınavına hazırlamaya yönelik bir sistem bile geliştirmiş olsak orada da ortadaki performans çok çok düşük. Dolayısıyla buna da baktığın zaman, yani 490 bin kişinin cevap verdiği 44 tarih sorusunun sadece 15 sorusuna doğru cevap verilmesi, bu öğrencilerin şu anda dışarıda olduğu ve Türkiye'nin tarihini düşünerek oy verdiğini vesaire düşünürsen, yani gerçekten bu beni hani bir sadece bir Türkiye'nin eğitim durumuyla ilgili değil, Türkiye'nin bir vatandaşı olarak da ürküten bir durumdur. Yani düşünemeyen, ne fizik, ne Türkçe, ne matematik, ne tarih bilen vesaire büyük bir kitle sürekli bizim hayatımızı belirleyici bir rol oynuyor aslında. Bunu düşündüğüm zaman bana ürkütücü gelen kısmı işin biraz da bu. Ve peki, hani ben, buyur. O zaman izninle şunu sorayım. Evet, son bir iki dakikamız kaldı, onu da hatırlatayım lütfen. Tamam. Birkaç gün önce kabul edilen 2017 bütçesine baktım. 645 milyar liralık bir bütçeden Milli Eğitim Bakanlığı'na 85 milyar lira ayrılmış. Yani neredeyse %15 gibi gözüküyor. Avrupa ülkeleriyle ya da OECD ülkeleriyle bir kıyaslama yapmadım ama bu bana küçük bir meblağ gibi gözükmüyor. 85 milyar ayırmak, %15'ine yakın bir oranda bütçenin büyükçe bir kısmını eğitime ayırmak. Buna rağmen başarılı sonuçlar alamıyoruz. Niye acaba, ne yapmak lazım? Yani bu bütçenin ayrılmasından ziyade başka sebeplerden, belki sistemle ilgili sebeplerden gibi gözüküyor. Biraz bunları da acaba anlatır mısın diye soracaktım. Çok hızlı bir şekilde bahsedeyim. Yani aslında o bütçe çok yüksek gözüküyor olabilir ama aslında şu anda Türkiye'de örgün eğitimdeki öğrenci sayısının 17,5 milyon civarında olduğunu düşünürsen aslında çok da yüksek bir bütçe değil. Dolayısıyla milli gelirin %2,5-%3'ü gibi bir miktarına denk geliyor bu tür sayılar. Dolayısıyla burada baktığımız zaman, yani örneğin hani hep Finlandiya ile karşılaştırılırız, çok da kötü bir karşılaştırma. Yani 5,5 milyon nüfusu olan ülkeyle 17,5 milyon öğrencisi olan nüfusu karşılaştırmamak gerekiyor, bunu da belirteyim bu arada. Ama yani sonuç olarak bir takım ülkeler %5-%6 civarında milli gelirlerinin bir kısmını ayırırken eğitime, Türkiye'de bu çok daha düşük. Ama bu sadece öğrenci başına yapılan harcamanın bir etkisi değildir sanıyorum. Gerçi ben bu PISA skorlarıyla öğrenci başına yapılan eğitim arasında bir ilişkiye baktım, bir korelasyon buldum. Yani şöyle ki, ülkeler genellikle ne kadar para harcıyorsa PISA'daki skorları da o kadar yüksek. Dolayısıyla orada bir şey var. Ama bunun dışında mesela ben şöyle bir ilişkide buldum. O ülkelerin dine ne kadar önem veriyor insanlar diye baktığımızda, dine önem veren insanların, din önemlidir diyen insanların yüzdesi arttıkça o ülkenin PISA skoru düşüyor. Tabii bu bir nedensel bir ilişki değil ama bunun arka planında ne tür bir ilişki olduğuna bakmak zorundayız. Yani nedir? Dinle PISA skorları arasında var olan bu olumsuz ilişki, ki bu ilişki yadsınamaz bir ilişki. Yani .75 civarında bir korelasyon, ki çok yüksek bir korelasyondur. Yaklaşık %50'sini açıklar bu olayın. Dolayısıyla oraya bir bakmak lazım. Benim kafamda bu şu tür bir açıklama getiriyor. Gerçekten sorgulayıcı düşünmeyle dogmatik düşünmenin bir değiş tokuşu var burada. Yani bir toplum ne kadar sorgulayıcı düşünmeye önem veriyorsa dogmatik düşünce o kadar az yer tutuyor, ya da tam tersi, dogmatik düşünce ne kadar yer tutuyorsa sorgulama, yani sorgulama dediğimiz zaman öğretmeni de sorgulaması gerekiyor sınıfta öğrencinin. Bir cümleyle dogmatikten neyi kastediyoruz, açar mısın? Yani dogmatik düşüncede dediğimiz sorgulanamayan, kalıp olarak alınan ve kabullenilen mutlak düşünce. Mutlak doğru olarak, evet, kabul edilen düşünce diyor. Dolayısıyla yani sorgulamak, düşünmek aslında iki türlü bir, iki ucu olan bir, yani iki yönü olan bir meseledir. Bir tanesi bir beceridir. Yani insanlar düşünmeyi becerebilir veya beceremez, ya da değişik düzeylerde becerebilir. Bir de ikincisi bir tutumdur. Yani becerebilse bile düşünmeyi, bir tutum olarak bu düşünmeyi bir tercih uygular mı, uygulamaz mı? Yani düşünme becerisi vardır çocuğun ama öyle bir ailede yetişiyoruz ki hiçbir şeyi sorgulaması, sorması, itiraz etmesi mümkün değilse bu çocuğu biz itaat eden bir çocuk olarak yetiştiriyoruz. Dolayısıyla bu toplumsal tutumların da ben PISA skorlarıyla bir miktar ilişkili olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Evet, hayli düşündürücü şeyler bu. Yani üzerinde epey daha tartışma ve konuşma gerektiren bir konu olduğu aşikar, fakat galiba süreyi bitirdik. Evet, yani ben de şöyle anlıyorum, kendi özetim Samise'nin anlattıklarından, hem bütçede ayrılan paranın arttırılması lazım, yeterli değil, hem sistemin kendisinin değiştirilmesi lazım, hem de belki kültürel kodlarda genel olarak tutum, bir meseleye yaklaşma biçiminde de sorgulayıcı muhakeme yeteneğinin gelişmesinin önünde belki engel teşkil eden faktörler var Türkiye'de. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman böyle çok kötü diyebileceğimiz sonuçlar almamız belki de çok şaşırtıcı değil maalesef. Bu program 2016'nın son Açık Bilinç programı, çünkü gelecek hafta Açık Gazete tatilde olacak, Açık Bilinci de yapmayacağız. 2016 senesi pek çok acı olayla geçen bir sene oldu. Son iki cumartesi günü İstanbul'da, Kayseri'de olan canice bombalı saldırılar çok canımızı yaktı. 2017 artık böyle bir şey olmasın, barışın tesis edilebileceği bir sene olsun istiyoruz. 2016'nın son programını da güzel bir şey söyleyerek kapatmak istiyorum. Şöyle diyeyim. Öğrencilerimizi dünya eğitim standartlarında yeniden hak ettikleri seviyelere taşıyacak bir eğitim sistemini kurmak, geliştirmek de biz eğitimcilerin boynunun borcudur. Çağdaş, düzgün bir eğitim sistemi içinde yer aldığı zaman çocuklarımızın, gençlerimizin çok daha gurur verici, çok daha yüksek, yukarıda sonuçlar alacağından benim şüphem yok. İzninizle yılın son programını böyle ümitli bir inanç beyanıyla kapatıyor olalım. Bugün konuğumuz Koç Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sami Gülgözlü. Eğitim politikaları ve PISA sonuçları hakkında konuşmuş olduk. konuştuğumuz bir takım malzemeleri ben Twitter hesabından da ayrıca duyuracağım. Mesela eğitim reformu girişiminin Temmuz 2016'da yayınlanmış kapsamlı bir raporu var. Onu ve başka şeyleri oradan bakılabilir. Sana yeniden çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Dediği gibi derin devam etmek isteriz. Yeniden bekleriz seni de. Tabii ki. Bütün Açık Bilinç ve Açık Radyo dinleyenlerine 2017 için daha güzel şeyler dileyerek programı böylece kapatmış olalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Gazete'yi de bu şekilde bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.